Нагадваю, на канале «Культура» перадача «Радыотэатр лепшае». Эфірны час дазваляе звярнуцца да яшчэ аднаго запісу. І далей вашай увазе апавяданне Івана Шамякіна «Непрыгожая», запісанае ў 1962 годзе ў выкананні заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Лілі Стасевіч і народнага артыста СССР Віктара Тарасава. Вёсачка была бадай самая далёкая ў сельсавеце. Ажно за лесам, сказалі мне, калі я спытаў, як прайсці туды. А лес гэты сінеў у далечыні, падпіраючы неласкавы асенні небасхіл. Ішоў кастрычнік. Дзіўным веерам насыпала на яшчэ зеленаватую траву залатовак прыгажуня бяроза. Цёмна-карычневую мяккую пасцелю пасцелілі пад сабой дубы. Зоркай іншага сусвету бліснуў кляновы ліст. Усю дарогу праз лес мяне суправаджала небачная птушка тоненькім жалобным плачам. Што яна страціла? Аб чым плакала? Вёсачка з'явілася перада мной нечакана. Адна кароткая вуліца, уздоўж хат дзве роўныя шарэнгі маладых бяроз, і толькі школьную сядзібу абкружылі не бярозы, а гонкія таполі. На прасцяк цераз поле я пайшоў да школы і яшчэ здалёк пачуў голас настаўніцы і хор дзяцей. Каб не перашкаджаць, я сеў на лаўку, але хаваўся дарэмна. На мяне звярнулі ўвагу. Дышы прыліплі пятачкі дзіцячых насоў, і хутка на ганку з'явілася жанчына, якую я пазнаў адразу, хоць мы не бачыліся роўна чвэрць стагоддзя. Надзя? Я? Боже мой! Боже мой, які гость! Які гость, адкуль? Як? Да вось быў у суседняй школе. Пачуў там аб настаўніцы, жыццё якой казалі мне ўзор высакароднасці і самаахвярнасці. Вельмі захацеў пазнаёміцца. Сказалі, Надежда Івановна, але я не ведаў, што гэта ты. Што гэта я? Так, так. По прозвішчу і імені не здагадаўся, а ўсё бачыў, я адразу пазнаў. А я, ведаеш, ніколі не думала, што ты такі. Нізкі і тоўсты. У школе ты быў рослы хлопец. Пачакай некалькі хвілін. Я дам вучням заданні і адпушчу іх. Зайдзі пакуль да мяне. Не, я пагуляю. У вас тут такое хараство. Так, але ж не ідзі далёка. Я роўна 10 хвілін. Па сцежцы, абсаджанай таполямі, якія абсыпалі мяне лісцем, я паціху пакрочыў у золоты бярэзнік. Значыць, Надзя і ёсць тая самая Надзежда Івановна, якая ўсынавіла дваіх чужых дзяцей. Бацька іх кінула, маці памерла. Надзя, маё юнацтва. Часам, расказываючы ў кампаніі сяброў пра свае юнацкія прыгоды, я стараўся зрабіць гэта з большым гумарам, каб насмяшыць. Цяпер, калі я сустрэў былую Надзю жанчынай, якой мінула ўжо за 40, усё тое не здаецца мне смешным. Наадварот, чамусьці стала сумна. Можа, восень вінавата. Шолах лісцю пад нагамі. Калісьці, захапляючыся іншай дзяўчынай, я прызначаў спатканні Надзі, а яна гэтак шчыра сустракалася са мной. Я прысеў на пенёк і, успамінаючы, зграбаў кім лісце да сваіх ног. Стаміўся. А, то ты. А я думала, уцёк. Гляджу, нідзе няма. Вось, думаю, ганьба табе, гаспадыня. Ну, пойдзем. Я затрымалася. Мой сын шыбу высадзіў. Такі свавольнік. Ён першакласнік. Так я паслала яго ў лес збіраць лісце. Ну, заходь у хату, дарагі госць. Чаго стаў у парозе? Заходь. Хлебам добра пахне, як у матчынай хаце. А во, мы тут апошні з магікан, усе яшчэ самі пячом хлеб на лісці дубовым і кляновым. Я некалі збіраў гэтае лісце, нанізываў на доўгую тоўстую нітку. З вялікай ахвотай гэта рабіў. Рукі памыеш? Угу. Трымай ручнік. А я зараз. О, у цябе кніжак многа. Аграномія, садоўніцтва, кулінарыя. Ну, а як бы? О, нават медыцына. Ты што ж, вучыш і лечыш? Да ўсяляк бывае. Мы далёка ад цэнтра. Сядай да стала. Дзякую. Улетку, відаць, таполя засыпае тут усё навокал пухам. Ой, яны хораша шумяць. Я люблю. Ну, частаваць цябе буду брашкай. Сама гатую. Па старому рускаму рэцэпту. Да мяне часам заглядваюць госці. Ну, старшыня калгаса, старшыня сельсавета. Яны добрыя людзі і адносяцца па-таварыску. Нават жонкі іх не раўнуюць. Ну, давай выпьем. Давай. За сустрэчу? Так. Шчыра скажу, я рады гэтай сустрэчы. Дзякуй. А твоя брашка сапраўды смачная. Хачу яшчэ навучыцца піва варыць. А самагонку ты часам не гоняш? Ну, вось. Я змагаюся з самагоншчыкамі, і ў нас яе ўжо не гоніць. Я навучыла жанчын рабіць брашку. Навучу і піва варыць. Нельга ж, каб зусім на сухую, праўда? Людзі любяць павесяліцца, пагуляць. Прабач. Каця, ідзі знайдзі Васю. Ён збірае лісце, дапамажы яму. Ідзі. Гэта твая? Так, дачка, Катя, яна ў мяне паслухмяная, ціхая, як мышка, а сын свавольнік, упарты, шумны. А люблю, люблю больш сына. Ну, закусвай, закусвай. І раскажы пра сябе. Хаця я тое сё пра цябе ведаю, дармо што далёка. Кніжкі пішаш. Сям'я. Ты шчаслівы. У цябе дзеці і цікавая праца. Ну, а хіба ў цябе не цікавая праца? Ну што ў мяне? Я 15 год у гэтай вёсцы, у гэтай школе. Ты ведаеш, мне твая школа нагадвае вельмі тую нашу. Праўда? Падобна. Колькі год прабегла, а помню ўсё, нібы учора. Помню, які ты быў тады у лесе, калі хлопцы з рогадам крычалі: «Раскажы, як ты хадзіў на спатканне». Помніш? Так, ты адна аднеслася да мяне са спагадай. Не смеялася і нават сказала, што гэта подла. Ну, а тая другая, за якой кпілі з мяне хлопцы, ну, гэта было хітрае, халоднае, неразумнае дзяўчо. А памятаеш таго звяглівага сабачку, а? Калі мы сустракаліся з табою, гэта сабака проста атручыла маё жыццё. Ох, я люта ненавідзіў гэтага шчанюка. І сам быў гатовы пакусаць яго, чэснае слова. Ты знік тады з вёскі так раптоўна. Нават не развітаўся. Гэта ж бацька паслаў мяне з запіскай да суседа лесніка. Ну, я паехаў верхам. Захапіў з сабой стрэльбу. А вяртаўся ад вячоркам. І праехаў сцежкай паўз той крайні двор. Агідны пёсік ажно заходзіўся ад злосці. Так абразіла яго мая дзёрзкая смеласць. Я заманіў яго далей ад вёскі ў сасоннік, спыніў каня і прыцэліўся. Рымнуў стрэл, конь мой падскочыў. Я пляснуўся на зямлю. А ззаду па-ранейшаму надакучліва цяўкаў той сабачка. Ну, пакуль гаілася мая нага, бацьку перавялі ў іншы абход, і мне не давялося схадзіць у тваю вёску. Увосень я паехаў вучыцца ў горад. Я пісаў табе, але... Да, я не адказвала. Так. Пакажы картачку жонкі і дзяцей. Ды няма ў мяне з сабой. Чаму? Можа, лічыш за лішняй сентыментальнасцю? Эх, якія вы мужчыны неуважлівыя. Не ўмееце цаніць свайго шчасця. Не ўмееце. Шчасце, яно не для паказу. Ну, вось. Таму вы, пісьменнікі, пішаце ўсё больш пра горады і няшчасці, пра розныя сямейныя непаразуменні. А я хачу прачытаць пра шчаслівую сям'ю, каб ніякіх канфліктаў сцэн. Людзей трэба выхоўваць на лепшым. Доўга гутарылі з ёю пра маё жыццё і кнігі. Гутарцы нашай ніхто не перашкаджаў. За вакном стаяла дзіўная цішыня. Толькі прыглушана шумелі таполі і падала лісце. У мяне было адчуванне, што у пустой затемненай зале я слухаю тихую і добрую музыку. было крышку сумно, але і радостно, як перед полетом у невядомый край. Я уявляў жыццё гэтай жанчыны па яе словах, па кнігах, па дзецях, што яна ўсынавіла. Але былі ж яшчэ дагэтуль гады. Была яе маладосць. Як яна жыла ў тыя гады, ці кахала, ці зведала радасць кахання? Надя, ну але ж ты расскажи про себе. Чому ты так дивно глядишь на меня? Про себе. Нема чего мне рассказывать. Кого любила я, той не полюбіў мяне. Я не прыгожы. Ну, а хто сватаўся просто так? Я адмовіла. Я не магла просто так, абы стаць жонкай. Ну, а пра дзяцей ты ведаеш. Ты ж, відаць, ішоў за іх. Але мне рассказали. Каб ты ведаў, што гэта я, прыйшоў бы. Чаму ж не? Я вельмі рады. Ну, давай выпьем. Давай. За што? За дзяцей. За нашых дзяцей. Добра. Ну, мне пора. Ты хочешь пойти? Так. Застанься. Сустрэнься с людьми. Уявляешь, як яны будуть задоволены. У нашей глухомани. Николи не бачили письменника? Не могу. Увечеры конференции в райцентре. По меня приедут. Шкода. У нас добрые люди. Яны ўсім цікавяцца, а нас абмінаюць. Я прыеду да вас, знарок прыеду. Яна нічога не сказала, але я адчуў, што яна не паверыла. Яна правяла мяне да лесу, азірнулася на вёску. Праўда, вёска падобна на нашу, асабліва вон тое ўзлесце. Помніш, дзе мы сустракаліся, якія мы былі наіўныя. Ну што ж, бывай. На развітанне яна моцна паціснула мне руку. Далонь яе была шурпатая, мазолістая. І мне раптам захацелася пацалаваць гэтую руку. Не, мне захацелася больш абняць і пацалаваць яе. За тое, што, не маючы асабістага жыцця, яна не страціла веры ў людзей, у прыгажосць жыцця. І сама стварае гэтую прыгажосць. Калі я адышоў, то пачуў, як яна кліча дзяцей. Катя! я азірнуўся, але за дрэвамі яе не было відаць. Дарогу засыпала золотое лісце. На канале «Культура» прагучала апавяданне Івана Шамякіна «Непрыгожая». Выканаўцы – артысты Лілія Стасевіч і Віктар Тарасаў. Год запісу – 1962. Такім атрымаўся сённяшні выпуск перадачы «Радыётэатр лепшае». Нагадаю, рыхтаваў яго Уладзімір Трапянук. Заставайцеся, калі ласка, з намі. Душэўнай усім раўнавагі і да сустрэчы.